el dofí i el violí. El dofí s'ha capbussat i el violí ha agafat, però com que estava ben remullat, de les seves aletes ha sortit disparat. I quina una que ha armat, perquè tot el públic ha esquitxat i un nen ben remullat l'observa tot bocabadat. Marc.